4 uur, Radio Nieuwsdienst ANP. Twee Griekse gastarbeiders die eergisteren werden gearresteerd in verband met de moord op de Gorkumse industrieel Koerech Staal, hebben bekend de moord te hebben gepleegd. Dit is zojuist bekendgemaakt op een persconferentie die de politie van Gorkum in verband met deze zaak had belegd. In Italië wordt een regeringscrisis verwacht. Premier Rumor is van plan vanavond een ontslag van zijn regering in te dienen bij president Leone. Hij zou geen kans zien de geschillen op te lossen die de afgelopen dagen zijn ontstaan tussen de coalitiegenoten, de Christendemocraten, de Socialisten en de Sociaaldemocraten. De Nobelprijs voor literatuur is toegekend aan de twee Zweedse schrijvers Harry Martinson en Evin Jonsson. Ze delen de prijs van 320.000 gulden die op 10 december wordt uitgereikt door koning Carl Gustaf. De Europese ministerraad gaat $150 miljoen ter beschikking stellen aan de armste landen in de wereld die het meest te lijden hebben van de gestegen energie- en grondstoffenprijzen. Welke landen dat zijn is nog niet uitgemaakt. In Amsterdam is maandag professor Bernard Kempers overleden, de emeritus hoogleraar in de muziekwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. De Amsterdamse recherche heeft op een zolder van een huis in Amsterdam-Oost een werkplaats ontdekt waar gaspistolen en gasrevolvers werden omgebouwd tot vuurwapens. Twee Amsterdammers zijn aangehouden. Ze hebben bekend ongeveer 200 omgebouwde pistolen op de markt te hebben gebracht. Het is de 4e ombouwwerkplaats die dit jaar in Amsterdam is ontdekt. De weersverwachting tot morgenavond. Geleidelijk meer bewolking met voornamelijk in de noordelijke provincies plaatselijk regen of een bui. Tot overwegend matig toenemende wind, eerst draaiend naar westelijke richtingen, later tussen west en zuid. Minima van 8 graden in het noordwesten tot ongeveer 2 graden plaatselijk in het binnenland met kans op nachtvorst. Maxima morgen circa 12 graden. Dit was het nieuws. Bluebent blijft Bluebent. Bluebent, voor moeders die weten wat ze doen. Ja, mevrouw. Nu voelt u hoe belangrijk goede schoenen zijn. U zou ook beter helioform kunnen dragen. Want helioform staat en zit als gegoten. Deze week bij de bakkers van Juweel Gelders tarwebrood. Tijdelijk voor €1,39. Juweel, brood om in te bakken. Die originale hitparade top 40. Ici Trot Radio. A Hilversum. Zeliman va vous présenter dans quelques minutes le top 40. Trot Radio Hilversum 3. And now you can listen to the top 40. De enige echte. Trot presenteert de Nederlandse top 40. Vrienden, een bijzonder goedemiddag allemaal op deze eerste donderdag-uitzending wat betreft de top 40 via Tros Radio Hilversum 3. Glunderende gezicht aan de andere kant van de raad, jongen. Je hebt ze misschien afgevraagd de laatste weken wat er allemaal gaat gebeuren. Het is een lijst die eigenlijk al 10 jaar bestaat. Het was voorheen de Veronica top 40, maar hij heeft een nieuwe naam gekregen. We presenteren hem hier iedere donderdagmiddag tussen 4 en 6 onder de naam de Nederlandse top 40. En daar kan u dan zelf nog aan toevoegen, de enige echte. Ik zal even wat algemene informatie geven over de 40 platen die we in 2 uur tijd gaan draaien. Waarmee het meteen het programma gaat worden wat qua hits en qua platen misschien wel ongeveer de meeste platen per uur heeft. Zo. Daarom hebben we enige ingrepen moeten doen wat betreft de erg lange opnames in die top 40 van vandaag. 15 Nederlandse producties, 8 Nederlandstalig, 4 nieuwe vandaag, 15 stipnoteringen en 7 alarmschijven. En zoals ik al zei, het is de 10e jaargang nummer 40. Dit zijn de hits van Hilversum. Ja, en om meteen met de hekkersluiter te beginnen. Van 32 naar 40 zakte Hughes Corporation. En tevens ook de langst genoteerde plaat in die top 40 van vandaag. Rock the Boat heet die. Like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean, that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. Over vier op deze donderdagmiddag. Tros Radio Hilversum 3 met de hekkersluiter in de top 40. De Nederlandse top 40 vandaag voor het eerst op uw radio. Althans in een andere golflengte, laten we het zo zeggen. Nummer 40, een achtplaatsen gezakte Hughes Corporation en Rock the Boat. Draait de hits bij de Tros op 3. Eveneens een zakker vandaag. 8 weken top 40, notering voor Cindy Ambert. Tweede week 36, nu 39. 3 naar beneden met Abel aan de avond. Der spielt der Zigeuner auf der Gitarre und zweiten was vor. Aber am Abend, da träumt unsere eine schönere Träume als jemals zuvor. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner auf der Gitarre den Kanzler-Mor. Wir setzen unsere großen Hüte auf. Schaut uns die Leute an, wir pfeifen drauf. Jetzt ist der Heiter unser Lebenslauf. Wir singen alle beide Alta Vista, Vista, Vista, die Liebe, die ist da. Aber am Abend, da spielt der Zigeuner. Ich schau dir tief in de Duitse duo Cindy Umbert. Dat was zaterdagavond op nummer 39. 3 plaatsen gezakt vanmiddag. De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De Nederlandse top 40. 10e jaargang aflevering 40 ook nog vandaag. En fijn dat u luistert over de staat Tros. Voor het eerst 23 uur per dag in de eter op Hilversum 3. Deurs nummer 38, Rotterdam SP, 8 plaatsen gezakt. We rijden met de trojka door het eisenloze woud. Het vriest een graad of 30, het is winter en vrij koud. De paarden hoeven knersen in de pas gevallen sneeuw. Het is avond in Siberië en nergens is een leeuw. We reizen met de kinderen, al zijn ze nog wat jong. Door het eindeloze woud, waarover ik zo even zong. Een lommerrijk en zeer onoverzichtelijk terrein. Waarin men zich gelukkig prijst dat er geen leeuwen zijn. We zijn op weg naar Omsk, maar de weg daarheen is lang. En daarom vullen wij de tijd met feestelijk gezang. Intussen gaat zich iets bewegen in de achtergrond. Iets donkers en iets talrijks, en dat lijkt me ongezond. Ze zijn nog vrij ver achter ons, ik zie ze echter wel. Het is een hele massa, en ze lopen nogal snel. En door ons achterna te lopen, halen zij ons in. Wat onvoordelig uit kan pakken voor een jong gezin. Donkere gedaanten zijn bijzonder vlug ter been. Ze lopen op vier poten en ze kijken heel gemeen. Ze hebben grote tanden, dat is duidelijk te zien. Het zijn waarschijnlijk wolven en kwaadaardig bovendien. Al is de toestand zorgelijk, ik raak niet in paniek. Ik houd de moed erin door middel van de volksmuziek. We kennen onze bundel en we zingen heel wat af. Terwijl de wolven nader komen in gestrekte draf. Het is van hier naar Omsk nog een kleine 100 verst. Het is prettig dat de paarden net vanmiddag zijn ververst. Maar jammer dat de wolven ons toch hebben ingehaald. Men ziet de flinke eetlust die hun uit de ogen straalt. We doen heel onbekommerd en we zingen continu. Toch moet er iets gebeuren onder moeders paraplu. En zonder op te vallen overleg ik met mijn vrouw. Wie moet er aan geloven, vraag ik toe, bedenk eens gauw. Moet Igor het maar wezen? Nee, want Igor speelt viool. Wat vind je van Natasja? Maar die leert zo goed op school. En Sonja dan? Nee, Sonja niet. Zij heeft een mooie alt. Zodat de keus tenslotte op de kleine Pjotter valt. Ja, dat was Dr. Anders P. met zijn dodo-rit. Verleden week 30, nu nummer 38, landvrouw. De 8 plaatsen gezakt. Om 12 minuten ruim over 4, Tros Radio. Hey, we even goed kijken op die klok, hoor. Dat is een beetje wennen, een kleintje is het hier. Nog 84 vers. Dat is vroeger anders. We zullen even het eind laten zingen, ook. Lief onze goede tijd. En we gaan ons nog eventjes bepalen tot meer Nederlandstalige producties. Op nummer 37, Astrid Nijg. Ik ben geen hond die je naar buiten laat. Geen teddybeer waarmee je slapen gaat. Ik ben geen eigendom van jou. Ik ben geen stuk. Ik ben een vrouw en niet een lijf. Alleen voor tijdverdrijf. Bij me voor je geld. En je speelt niet voor mijn sterke held. Je bent een man en niet mijn knecht. Als we naar bed gaan, ben je echt niet even vlug. En ik zie zijn rug. Astrid Nijg voor de 3e week in de top 40 genoteerd. Met de opname die getiteld is Mensen zijn je beste vrienden. Verleden week 29. Nu 8 plaatsen naar beneden. En dat betekent voor de komende week in de Nederlandse top 40 op nummer 37. Je hoort de hits op Hilversum. zei er straks al, 7 alarmschijven vinden we terug in deze presentatie van vandaag. De eerste vonden we op nummer 40, en dat is een opname van de Hughes Corporation, Rock the Boat. De tweede, op nummer 36, en een opname die 8 weken nu in de top 40 staat. Dat is de 8e week in, om precies te zijn. Het is de 11e Brotherhood of Man met Lady. There's no other way to get through to you. I just gotta set you free out of this house of misery. For a price, and you know, baby, that ain't so nice. Gonna lift you from that gloom and take you from this back street room. Van de 1, 2, 3, 4, 5e plaat alweer sinds 4 uur. We moeten er snel doorheen. 40 platen in 2 uur tijd via de Tros Radio. De Nederlandse top 40 landgenoten. Brotherhood of Man op nummer 36. En dat is de opname die 11 plaatsen zakt. Vandaag een oude alarmschijf. 8 weken top 40. Hier is het bekende 1 november lied van Jan Boezeroen. Gedaald van 23 naar 35 zijn dronkaard. Ik ben aan de drank verslaafd. De drank die een graf voor me graaft. Je zei me, van jou heb ik genoeg. Nu vind ik mijn troost in de kroeg. Wat heb ik jou aan me gedaan? Had jij van me je alles wat je maar verlangde. Het mooiste was voor jou niet mooi genoeg. Ik wist niet dat je speelde met mijn liefde en gaf je altijd alles wat je vroeg. Maar nu ben je verdwenen uit mijn leven. De banden tussen ons zijn stuk. Ik zoek nu mijn troost in het drinken. Dan heb ik weer een uur geluk. Ik ben aan de drank verslaafd, de drank die het graf voor me graaft. Je zei me, van jou heb ik genoeg. Nu vind ik mijn troost in de groep. Ja, joh, wat heb ik jou aan gedaan? Ik zal jou iets aan moeten doen, want het is de hoogste tijd om naar de volgende op te gaan. 35 was dat, 12 plaatsen gezakt vanmiddag. Jan Boezeroen met De Dronkaard, landgenoten. Dit is de nationale donderdagmiddag gebeurtenis. Tros presenteert... de Nederlandse top 40 met Perry Maat en de tipparade met Hugo van Gelderen. Hits op een rij vanmiddag tussen 4 en 6. En zo gaat het de komende maanden op Hilversum 3 landgenoten. De donderdagmiddag is de nationale donderdagmiddag gebeurtenis. Hier is de Sweet, 10 plaatsen gezakt van 24 naar 34 met de 16's. Where were you in 68? In 68, Julie was Johnny's date. Genoteerde plaats in de Nederlandse top 40. Deze opname van de Sweeter 16, zei hij. Verleden week 24, nu 34. Top 40! Hier is nummer 33. Een ongetwijfeld een opname die we vanavond tussen 10 en 11 uur in de Nederlandstalige top 10 van Hugo van Gelderen terugvinden. Vijf plaatsen stijgt Lenny Koer naar nummer 33. En naar nieuwste het kom, liefste, heb me je hand. Zoals ik de zee hoor ruisen, zoals ik de wind voor zuizen, zo voel ik mijn liefde groeien. Zoals de vieren populieren, de storm steeds overwinnen. Om weer de lente te begroeten, zo zal ik hem beminnen. Die mij het liefste is, die mij het liefste is. Oh, langs het strand. Ben niet bang voor de storm en voor de zeewand. Met jouw hand in mijn hand wil ik overal zijn. Ga ik overal met je mee. Het is bijna 4 minuten voor je 4:30 geworden in deze donderdagmiddaguitzending via Tros Radio. De Nederlandse top 40 voor de eerste maal. Mocht u er laat bij zijn gekomen, een goedemiddag allemaal. Met Lenny Koer op 33, 5 plaatsen gestegen. En kom, liefste, geef me je hand. We gaan nog even verder met Nederlandstalige producties, want ook op 32 staat er een. Voor de tweede week in de top 40, hier is Hanny en de Rijkels. Mensen blijven even staan, lachend kijken zij mij aan. Mensen, word ik alsjeblieft, want ik ben. Verleden week nieuw was op nummer 35, nu 3 plaatsen omhoog gaat. Hanny met de Rijkels. En 32 voor de komende week. Oh, wat een nacht, Eddie. We zijn toe aan de eerste nieuwe vrienden. Dit is de Nederlandse top 40. Presentatie Ferry Maat. Nieuw. Ja, en die eerste nieuwe is er een van Redbone. De eerste van de 4 nieuwe binnenkomers vandaag. Op 31. En die opname heet One More Time, baby. Problem. Got to straighten out my brain from going crazy. In of aflevering 40 in de tiende jaargang van de Top 40 Vrienden is dit de eerste nieuw binnengekomen opname van Redbone. We begonnen met Maggie en we kennen de opnames nog wel, The Witch Queen of New Orleans en zo. 10 platen hebben we gehad, vanaf 4 uur, we gaan even resumeren wat er gebeurde. Op 40, 8 plaatsen gezakt vandaag en de langst genoteerde plaat in de Top 40, The Hughes Corporation met Rock the Boat. 39, 3 plaatsen gezakt vanmiddag, Cindy en Bert en Abraham Abel. Deze week 30, nu 38 en 8 plaatsen naar beneden, Dr. Anders P. en zijn opname heette Dodorits. 37 en gezakt vanaf 29, Astrid Neig met Mensen zijn je beste vrienden. En oude alarmschijf op nummer 36 en 11 plaatsen gezakt vanmiddag, Brotherhood of Man and Lady. Verleden week 23 en op 1 november weten we meer. Jan Boezeloen, zijn dronkaard zakte naar 35. 10 plaatsen zakte de Sweets op nummer 34 en dat is de 16th, de 1 langst genoteerde plaats. Op 33 hadden we Lenny Koer, 5 plaatsen gestegen met Kom liefste, geef me je hand. En 32 was er een van Honey en de Rekels. Tweede week nieuw op 35. Nu 3 omhoog en die heet Oh, wat een nacht. Er is 1,5 minuut over 4:30 geworden. Zojuist de eerste nieuwe binnenkomen van Redbone op 31. One more time. Dit zijn de hits van Hilversum. In ieder geval. Of nou wintertime is, het een beetje overdreven, maar het laat met de toekomst voor zich. Kajak is dat. En die staat op nummer 30, die opname. De tweede week, verleden week nieuw op 31, 1 plaats omhoog dus. En over de wintertime gesproken. De weersverwachting geleidelijk aan meer bevolking, landgenoten, met voornamelijk in de noordelijke provincies plaatselijk een bui. En als ik naar de thermometer buiten de studio kijk, dan is het hier op het ogenblik bij Hilversum 3 14 graden. De Nederlandse top 40 vandaag voor het eerst hier. En op 29 vinden we Cat Stevens, 2 plaatsen gezakt. En die plaat heet Another Saturday Night. Another Saturday Night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. I got in town a month ago. I've seen a lot of girls and dance. I can meet them, I can get them. I haven't met him. That's how I'm in the state I'm in. Oh, another Saturday night. And I ain't got a body. I got some money, cause I just got back. cat named Frankenstein. Oula, another Saturday night, and I ain't got nobody. I got some money, cause I just got paid. Now how I wish I had someone to talk to. I'm in an awful way. Stevens, another Saturday night, tweede week 27, nu 2 naar beneden. En dat betekent 29 voor de komende week. Right on, Caddy. Er zijn veel hitparades in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is de Nederlandse top 40. Nieuw. De tweede nieuwe opname vanmiddag in de top 40 is er een van Mike Vincent. Frieks met mayonaise, die. En hij is nieuw op nummer 28. Kom ik terug uit een bels, zijn mijn vrienden goed hels. Ze krijgen mij niet meer in een chique cent, want dat duurt me te lang. Een giraf maakt me bang, omdat hij mijn menu van de dag niet kent. Ik bestel al geen soep, ik geen kreeft uit een koep. En houd niet van een kip à la pompadour, op de hoek van de straat, waar een frietentje staat. Ga ik eens lekker op de Belze tour. Ik eet en zing voor twee, en iedereen zingt mee. Wij willen niet met mayonaise, niet met saté. Friet met mayonaise en geen kroket of kotelet in de saus bordelaise. Voor ons geen bal gehakt op frikandelle, maar friet mag je voor ons altijd bestellen. Wij willen. Ze krijgen mij niet meer in een restaurant. Ik ben slecht in mijn Frans, heb geen schijn van een kans. Want mijn menu van de dag is niet van stand. Ik bestel geen paté, hou niet van consommé. En eet geen tourneau à la Provençal, op de hoek van de straat, waar een frietentje staat. Trakteer ik op een lekker Belgisch maal. Ik eet en zing voor twee, en iedereen zingt mee. Ja! Wij willen friet met mayonaise. Ik weet precies wat er gebeurt nou bij Albert Heijn op het ogenblik. Niet met saté, niet met. Ik heb er zo vaak gestaan. U staat in de file misschien, zo ergens in de buurt van Jutphaas of Vianen. En u krijgt een verschrikkelijke honger als u deze plaat doet. Nou, dat kan. Wij krijgen het ook overigens wel hier in de studio. Maar goed, straks is het om 6 uur tijd voor maat om wat te gaan eten. Om 8 uur ben ik overigens weer terug met het Soulprogramma. Dit was de tweede plaat die we ook vandaag weer noemen. Nieuw. Mike Vincent met friet met mayonaise op 28. Top 40. Ja, de eerste instrumentale opname. Frederik was hier ook nieuw op nummer 33. En vandaag gaat hij er 6 omhoog, 27. En een stipnotering voor André Mos. Rosita heet hij. Bijkomstigheid zeg ik net dat ik een beetje honger heb. Komt er een hele bereidwillige technicus binnenlopen die biedt me een zuurtje aan. Oh. Voor met volle mond praten voor de microfoon. Dat was Rosita, de tweede stipnotering. Ik was trouwens ook vergeten te vertellen net dat Mike Vincent met stip binnen is gekomen op 28. Dat begreep u natuurlijk al, hè? Dit stijgt 6 plaatsen vandaag. André Mos en zijn opname heet Rosita. Ruim 13 minuten over 4:30 op deze donderdagmiddag. Tros Radio. Hilversum 3 met de Nederlandse top 40. Voor de eerste maal vandaag. Fijn dat u luistert overigens. Eerste bandstand van de T-set. Gezakt van 16 naar 26. Blijven we staan, vrienden. De top 40 blijft ook verstaan. En we staan, uiteraard, als u maar verstaat. En een goed verstaan, dat heeft een half woord nodig. En het T-set blijft ook bestaan. Dat hebben ze nog eens een keer ergens op geschreven. Ik weet niet meer precies waar het stond. Achterkant van de hoes of zo. De bandstand was dat op 26 en 10 plaatsen gezakt vanmiddag. 4 weken top 40 voor die groep. De volgende plaat ga ik aan niemand opdraaien. Opdragen ook. Dat is al een van de Sparks. 8 weken al in de top 40 via deze... Nou, dondermuziek. 25 staat Sparks. Ja, die opname heet Amateur Hour. 8 plaatsen gezakt vanmiddag. Ja. dat na al dit geweld de speaker nog in uw radio zit. Dat was Sparks op 25. En dan opname die zakt vanaf de 17e plaats. Dat is 8 plaatsen naar beneden vanmiddag. Hé, hey, 40 platen in 2 uur tijd. Dat is niet mis, hè? Dat is namelijk de... Dit is de top 40. Een duidelijke zaak. U hoeft niet meer te bellen overigens, hoor. Hallo? Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police. Or you'll never see your husband alive again. Hallo? De studio wordt op het ogenblik alleen nog maar bemand door Terry Baat en Ad Rolands. En voor die mensen die allemaal opbellen om te vragen of er nog speciale platen in de top 40 kunnen kopen. Het zijn allemaal speciale platen, vrienden. I remember standing there so petrified, my hand fell into the phone. As the strangest words echoed in my ears and chilled me to the bone. The dark tragedy had come right. To the abandoned shack on Highway 16. Throw the package of money out the window and keep driving. And remember, lady, no police. Well, they found my husband a few days later. Yes. Yes, baby. Funeral's tomorrow. Oh, Sheila, Sheila. Dan als Summer is dat. 9 weken top 40 vandaag. Verleden week nummer 18. 18e plaats genoteerd. 6 plaatsen naar beneden vanmiddag. In deze aflevering 40 van de 10e jaargang. En dat was op nummer 24, de Hostage. Trap op die, de top 40. Your mama said that through the week. You can't go out with me. But when the weekend comes around, she knows where we will be. Kissing in the back row of the movement on a Saturday night with you. Oh, holding hands together, you and I. Holding hands together, yeah. Smooching in the back row of the movement on a Saturday night with you. Oh, we could stay forever, you and I. We could stay forever. week de 14e plaats, nu 23. Hier zijn de Drifters aan Kissing in the Back Row of the Movies. 7 weken top 40. Zoenen achter in de bioscoop. Ik was afgelopen weekend overigens in Putten in België voor een drive-in show. En ik moet nog even de groeten doen aan die mensen daar. Dat was trouwens een oude omgebouwde bioscoop. Je wist alleen niet waar de achterste rij was. Want het was een danszaal geworden, maar goed. We gaan verder. We hebben nog 2 platen voor het nieuws en weer van 5 uur. En hier is een oude... En dat was hij exact 3 weken geleden, vrienden. Tweede week 22 en daar blijft hij op. Stationair de komende week. Het is Sid Jérôme. En hij heet Sam Wan. Tiens, bonjour, salut. Dis-moi comment tu vas. Depuis le temps que l'on ne s'est pas vu. Tu sais, crois-moi, je ne t'attendais plus. Qu'il m'arrivait parfois, tout seul, le soir, de repenser à toi. Oui, Jérôme, c'est moi, donc je n'ai pas changé. Je suis toujours celui qui t'a aimé, qui t'embrassait et te faisait pleurer. Schrijf van 3 weken geleden exact. Verleden week 22 nu daarop blijven staan. Stationair voor de komende week. Dat was C. Jérôme en Samoa. Verleden week 11 nu 21. Dat betekent 10 plaatsen gezakt. 9 weken top 40 notering voor Paul da Vinci en Yo Baby and Yo Baby Anymore. En die opname draaien we tot een tijd zijn van 5 uur. En de sponsors. Ik zie u zo meteen voor het tweede en laatste gedeelte van de Nederlandse top 40 van deze donderdagmiddag terug hier bij de Tros op Hilversum 3. Tot zo. Smaken naar fruit, daarom is het lekker in de yoghurt, lekker op de boterham, lekker op de schuit. Jonker fris, vulling voor vlaaien, hele vruchten, oh, oh, vulling van fruit. Moet u luisteren, ik ben nu in Sanders Meubelstad en ik zie zoveel moois niet te geloven. Hier, heb ik wekenlang naar gezocht, staat hier, zomaar. En kijk, daar is precies wat u zoekt en nog scherp geprijsd ook. En wat zie ik daar? Kijk bij Sanders Meubelstad op de industrieterreinen in Uden, Hattem en Rode Reis bij Vliegveld 16hoven. Sanders Meubelstad, daar vind je het wel. Radio Nieuwsdienst ANP. De wasserij Ozon in Veldhoven heeft bij het gewestelijk arbeidsbureau in Eindhoven een ontslagaanvraag ingediend voor 70 van de 110 werknemers. Het bedrijf verzorgde de volledige was voor de Nederlandse strijdkrachten. Het ministerie van Defensie heeft het contract met Ozon opgezegd na klachten van diverse legeronderdelen over slechte verzorging van de was. Het bedrijf heeft deze klachten altijd van de hand gewezen. De directie erkent wel dat de prijsopgave indertijd aan de lage kant is geweest, waardoor de wasserij voor veel onverwachte extra kosten kwam te staan, onder meer de vergoeding van kapot en verloren gegaan wasgoed. In Mozambique is een begin gemaakt met de repatriëring van ongeveer 12.000 Portugese militairen. Ze moeten binnen enkele maanden allemaal naar Portugal zijn overgebracht. Voorlopig zal er een klein aantal Portugese militairen in Mozambique achterblijven. Voor de vijandelijkheden vorige maand in dit gebied eindigden, hadden de Portugezen er een strijdmacht van ongeveer 60.000 man. Meer dan de helft van hen bestond uit Afrikanen. Schaken, de 8e partij in de finale van het kandidatentoernooi tussen Kartsnoy en Karpov, is geëindigd in remise na 52 zetten. De partij werd gisteravond na de 41ste zet afgebroken. Karpov houdt in het duel een voorsprong van 2 punten. De weersverwachting tot morgenavond. Wolkenvelden met voornamelijk in het noorden en noordwesten kans op regen of een bui. Meest matige wind draaiend naar richtingen tussen west en zuid. Minima van 8 graden in het noordwesten tot ongeveer 2 graden plaatselijk in het binnenland met kans op nachtvorst. Maxima morgen circa 12 graden. Verkeersinformatie. Op de volgende wegen moet het verkeer rekening houden met filevorming en vertraging. Rotterdam-Breda. In de richting Breda staat een file van 5 kilometer voor de Van Brineoordbrug. Utrecht-Den Bosch. In de richting Den Bosch staat een file van 3 kilometer tussen Utrecht en Vianen. Dit was het nieuws. Ik gebruik bloemendhalvingen. Ik vind het normaal eigenlijk. Maar ja, gewoon van hoe vind je het nou? Hartstikke goed hoor je als het op die reclame is. Ik vind het vrij normaal. De bloedbandhalverine, zo is eigenlijk. Bloedbandhalverine. Dan weet je wat je krijgt voor je geld. Oh, wat heb jij een enige keuken. Ja, ik ben dolgelukkig met mijn kellerkeuken. Maar dat zal Jan heel wat gekost hebben. Nee hoor, kellerkeukens zijn heel voordelig. Je hebt ze met inbouwmogelijkheden en in allerlei kleuren. Hartstikke mooi. Kellerkeukens, een Nederlands product. Wees prijs- en kwaliteitsbewust. Ga kellerkeukens kijken bij een van de vele dealers. Haal nog een beetje zomer in huis met Hero Sinas. Profiteer. Hero Sinas nu 96 cent. Haal zo'n liter lekkere sinas van Hero. The bishop playing magician, sitting loose on the floor. Belly dancing beauty with a power drum saw. I had my share of nightmares, didn't think there could be more than it. While Roderick Usher with the lady Eleanor. She tied my eyes with a ribbon of a silken ghostly thread. Gave her trouble vision. on an old four-post bed. When Eleanor had risen to kiss the neck below my head, and didn't they come along with her to the land of the dancing dead? But it's all right, lady. Lady Eleanor, dat was American Gypsy, verleden week 26, nu weer een stipnotering in de top 40, vrienden, op 20 terechtgekomen en 6 plaatsen gestegen, en dat in 2 weken tijd. Goedemiddag en welkom in het tweede gedeelte van de top 40. U had nog een resume van mij te goed. Trouwens ook die mensen die inderdaad in de file staan bij Vianen. Ik verwacht het wel zo'n beetje. Ik kon het net horen in het nieuws. We waren gebleven bij 30 in het vorige uur, en dat was de opname van Kajak, 1 plaats gestegen, Wintertime heet hij. Van 27 naar 29 gezakt, 2 naar beneden, Cat Stevens, en alles Saturday Night en 4 weken top 40. 28 was de tweede nieuwe, met stip binnengekomen, Mike Vincent, aan Friet met mayonaise. 27, 6 plaatsen gestegen en eveneens weer een stipnotering, André Mos en Rosita. 10 plaatsen zakte T-set met de Bandstand. Van 17 naar 25 gaat Sparks met Amateur Hour. Van 18 naar 24, 6 naar beneden, Donna Summer and the Hostage. Van 14 naar 23 gezakt, de Drifters, Kissing in the Back Row of the Movies. 22 was er een die stationair draaide. En er is tevens ook een oude luimschijf van 3 weken geleden, C.J. Room. Die opname heet C'est Moi. 21 draaide we voor het nieuws van 5 uur en dat was Paul da Vinci. Hij zakt 10 plaatsen van 11 naar 21. En Your Baby and Your Baby Anymore. Overigens, deze lijst kunt u bij de platenhandelaar halen, dat weet u. En hij stond vanmorgen ook in het grootste ochtendblad van Nederland. Om dat ook nog maar eens te vertellen. Dit zijn de hits van Hilversum. Daar zijn we dan. De derde nieuwe voor vandaag, de alarmschijf van vorige week op 19. Ricky Gorman en Such a Night. It was a night. Ooh, what a night it was. It really was such a night. The moon was bright. Ooh, how bright it was. It really was such a night. The night was alight with stars above. Ooh, when she kissed me, I had a fall in love. Oh, it was a kiss. Ooh, what a kiss it was. How she can kiss, ooh, what a kiss it was, really was such a kiss. Just a part of her lips makes me empire. I reminisce, and I'm filled with desire. But I give my heart to her sweet surrender. I remember, I love you, remember. Oh, what a night. What a night it was, it really was such a night. Came to down, and my heart fell in love, and the night was gone. But I never forget it, a kiss in the moonlight. Ooh, such a kiss, such a night. It was a night. Ooh, what a night it was, it really was such a night. Came to down, and my heart fell in love, and the night was gone. But I never forget it, a kiss in the moonlight. Ooh, I will remember, I'll love you, remember. Oh, that night, ooh, what a night it was, it really was such a night. When and a kiss. I had a fall in love. But I give my heart to her in sweet surrender. I remember. I love you, remember. That night, of all the night, it was a really warm, such a night. When the kiss, I had a fall in love. Daar is hij dan, de derde nieuwe voor vandaag, op 19. Ricky Gordon aan Such a Night. We moeten snel verder, vrienden. Dit was de alarmschijf van de verleden week hier bij de Tros Radio Hilversum 3. Tros presenteert de Nederlandse Top 40. De Nederlandse Top 40, de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. Verleden week nieuw op nummer 28. Vandaag naar 10 plaatsen, met 10 plaatsen omhoog gegaan. Dat wou ik zeggen. Op 18 terechtgekomen. Hier is Kiki D met de Kiki D Band. I've got the music in me. Ain't got no trouble in my life. No foolish dream to make me cry. I'm never frightened or worried. I know I always get by. I heat up. Niet te geloven. In 2 weken tijd op 18 terechtgekomen. 10 plaatsen omhoog. Kiki D, I've got the music in me, baby. Kom op, praatje. Buiten weer, daar gaan we. Die minuten over 5. Ik hoop dat het goed gaat daar in de files bij Vianen en zo. Probeert u niet de afleidingsroute te nemen via Jutphaas. Ik heb het ook gedaan verleden week. En ook daar zit het best wel vast. Als u tenminste vanuit de richting Utrecht naar Den Bosch wilt. Via de Tros op Hilversum 3, top 40 vandaag. We zijn toegekomen aan nummer 18. En dat was er dus een van Kiki D. 10 plaatsen gestegen. En alweer een stipnotering hier vandaag. Van 4 tot 6, van 3, de top 40. Aan het begin van deze uitzending heb ik gezegd dat er 4 nieuwe opnames zijn. 3 zijn we er al tegengekomen en hier is dus de hoogste nieuwe. En nummer 1 song van Engeland trouwens ook. Het is Carl Douglas met Kung Fu Fighting. Nieuw. Everybody was Kung Fu Fighting. Those kids were fast as lightning. In fact it was a little bit frightening. But they fought with aan hoogst nieuw binnengekomen opname vandaag in de Nederlandse top 40. Kung Fu Fighting en alweer een soul hit. Carl Douglas is dat. Een stipnotering op nummer 17 en zoals de vorige aan de jingle ging. Nieuw. Hij was nieuw, vrienden. Denk op de muziek, maatje. Muziek. I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough. But everything is you. What kind of love is this that you give to me? Is it in your kiss or just because you're sweet? Girl, all I know is every time you're here, I feel a change. Something moves. I scream your name. Look what you got to do with darling. Dat is de opname die verleden week 13 stond. Vanmiddag 3 plaatsen naar beneden gaat. Barry White uit de gelijknamige stal. Can't Get Enough of Your Love, Babe. En dat is de titel 5 weken in de... Klokje van gehoorzaamheid. Hier is de formatie Lemming, een Nederlandse groep. Verleden week op 21, nu 15. En dat betekent dat we alweer een stipnotering hebben hier in de Nederlandse top 40. 4 weken staat hij erin. En die opname is getiteld Valletje. Ook van vader John was dit Lemming. En op nummer 15 van het eerste vrienden is de opname die 6 plaatsen stijgt vandaag naar 15 met stip genoteerd zelfs. En dit is de plaat die eens en oude alarmschijf was en hoe kon het ook anders. Peter Wensel en Rockets, verleden week nog 8 in de top 10 genoteerd en nu van 8 naar 14 gezakt. 6 naar beneden, Veronica, sorry. Zoveel en hadden het nooit verwacht. en Hugo en de rest van drie. Wij zaten allen bij Veronica op de knie. Soms vond je het niks, maar je leerde veel zo. Felix, Felix, Felix en Edward. Hey. Is het niet zo? De Cats, Golden Earring en Bonnie Sinclair. En ook Maud en McNeil, jullie shoppen het ver. Net als de rest hier in de showbiz. Maar met hun van je vrienden en die was niet mis. U luistert op dit moment naar de Nederlandse top 40. Veronica, sorry. Er staat er nog heel klein ondergedrukt, als u het exemplaar in huis heeft, als voortzetting van de Veronica top 40. Veronica, sorry. Dit was nummer 14, 6 plaatsen gezakt vanmiddag. Peter Wens en Rockets en Veronica, sorry. Rens gezakt vanmiddag, de Rubats, zonder Paul Da Vinci ditmaal. Die zijn we overigens op 21 al tegengekomen. Verleden week nog 10, 7 weken notering voor de Rubats en hun tweede hit. De opvolger van Sugar Baby Love, van opname trouwens ook, die verdwenen is vandaag. Ah! En dan vergeet ik nog meteen te vermelden dat er 4 verdwenen zijn. Afijn, die zal ik zo even opnoemen aan het eind van deze plaat. 13 staan ze. Zes momenteel, exact, ik hoop dat de files een beetje oplossen. Het zal er wel niet, maar afijn, zet u over zo'n 3 aan. Hier is de Nederlandse top 40. Fijn dat u luistert overigens vandaag. Dat was er een van de Rubats. Die opname heette Tonight. Van 10 naar 13 gezakt vanmiddag. De top 40 is de enige hitparade in Nederland waarmee echt rekening gehouden wordt. De Nederlandse top 40. Eindeloos. Maar goed, ik zet hem dadelijk harder. En papa boos. Nou en... Dus eenzaam, stil en alleen. soms heel de nacht om haar. Moeder kijk, moeder lacht, een kind is blij de hele nacht. Zij vormen toch samen een paar. Een kind zonder moeder is als een paar zonder bloed. Dus eenzaam, stil en alleen. Een kind zonder moeder is als een paas zonder bloemen. Een moeder is voor een kind nummer één. Een klein verdriet dat niemand telt, dat wordt luister dan, geduldig en geef raad. Moederhart, dat echt bemint, waar een kind een antwoord vindt. Het is moeder toch, die een kind nooit verlaat. Een kind zonder moeder is als een paas zonder bloem. Zo, maar dat is aardig slordig aan het werk. Ik zou nog even vertellen wat er verdwenen is vandaag uit de top 40. Vier nieuwe, dus vier verdwenen ook. Het waren ook volgens Roberta Flack aan Feel Like Making Love. Verder Rob de Nijs met Mirella. Honky Tonky Pianissie van Nico Haak is eruit. En de, ik dacht de vierde hit, hè? Ja, de vierde hit van Mud, Rocket. Verdwenen ook vandaag anderhalve minuut voor half zes. We zijn zo meteen aan de top 10 toe. Voor die tijd heeft u straks nog een resume te goed. Maar zover is het nog niet. We hebben eerst nog een nummer 11 voor u liggen. Dit was overigens Mieke en een kind zonder moeder. Gestegen van 15 naar 12 en drie plaatsen omhoog een stipnotering. De familie met waarom de kleintjes zich meestal specialiseren in het opnemen van al eerder uitgebracht werken van heel lang geleden. Ze zijn Mary en Danny Osmond, verleden week 19 uur 11, stipnotering. En zo heet hij. Jasmin, waren dat. En I'm living it up all to you. All up to you, liever gezegd. Op 11. Maar daar komen we zo nog even op terug, want we gaan resumeren, landgenoten. Overhalf, wat zeg ik, anderhalf minuut over half zes geworden. We begonnen dit tweede gedeelte van de Nederlandse top 40 voor de eerste maal vandaag via Tros Radio Hilversum 3 met de nummer 20. Een stipnotering, American Gypsy, Lady Illinois, gestegen vanaf 26. De alarmschijf van vorige week kwam binnen op 19, Such a Night van Ricky Gordon. 10 plaatsen steeg Kiki D met de Kiki D Band. En nummer 18, een stip aan I've Got The Music and Me. De hoogste nieuwe voor vandaag binnengekomen op 17, Kung Fu Fighting van Carl Douglas. Van 13 naar 16 gezakt, 3 plaatsen naar beneden, Barry White, I Can't Get Enough of Your Love, Babe. 15, 6 plaatsen gestegen, een stip uiteraard. Lemming, Nederlandse groep, Father John. Van 8 naar 14 zakt Veronica Sorry door Peter en zijn Rockets. Op 13 hadden we de Rubats and Tonight, wat namen die 3 plaatsen zakt vanmiddag. 12, een stip weer, Mieke. 3 plaatsen omhoog en die opname heet Een Kind Zonder Moeder. En zojuist op de 11e plaats 8 plaatsen gestegen en in 4 weken tijd op die 11e plaats terecht gekomen. Mary and Johnny Osmond, I'm leaving it all up to you. En dat zoek ik wat. Je bent de hit van Hilversum. Ja, dat is fijn dat we geven dus. Top 10, daar zijn we aan toegekomen. In 2 weken tijd 10 geworden. Een oude alarmschijf van Spooky and Sue. Van 20 naar 10 gaat Swinging on a Star. Swing on a star. Gestoken door de Nederlanders Spooky and Sue. Swinging on a Star, 2 weken geleden alarmschijf, verleden week nieuw op 20, nu 10 omhoog naar 10. En dat betekent weer een stipnotering in de Nederlandse top 40 vandaag, vrienden. Hier komt iets bijzonders, luister. Nou, dat zal mij benieuwen. Geleidelijk aan meer bewolking met voornamelijk in de noordelijke provincies plaatselijk een bui. Dat is het belangrijkste wat wij aan weersverwachting kunnen plegen hier. En de temperatuur buiten de studio daalt op het ogenblik. Het is 11 graden hier bij Hilversum. Hilversum 3, dat ligt in Hilversum. We zijn toegekomen aan nummer 9. 3 plaatsen stijgt de Guess Who met een ode aan de beste discjockey van Amerika. En dat heet Clap for the Wolfman. Nummer 9. Clap for the Wolfman. He gonna reach your record high. Romance ain't keeping me alive. van Canadese formatie The Guess Who. En Come On and Clap for the Wolfman. Die opname zat 5 weken nu al in de Nederlandse top 40 en stijgt nog steeds. Weer een stipnotering in de top 10 dus. Van 12 naar 9 gestegen vanmiddag. Hey! Eric Clapton, I Shot the Sheriff. Het is een LB469. Ocean Boulevard. Ontzettend moeilijke titel. 5 stond die verleden week, nu naar 8 gezakt. 3 plaatsen naar beneden voor de 6e week in de top 40. Hier, bij de Tros op 3. We luisteren nog steeds naar u. Van Les Reed Orchestra. Niemand had ooit gedacht dat daar een plaat van gemaakt werd. En die was er al 4 jaar. 4 weken ook in de top 40. Nu naar nummer 7 en een stipnotering van 9 naar 7 omhoog. De riemat draait de hit bij de Tros op 4. Daar kom je wel achter. Top 40, top 40, top 40. In the summer night. Love is all around. In its dreamy light. Love is to be found. the days I spend with you. I feel lonely when I think about the night and what to do. Staying lonely isn't my way, so I'm gonna catch the bus. To be reaching you this evening, girl, be just to do with us. When the days are getting longer and the summer's getting real, I've been reaching you each evening and I'll show you how I feel. Met in de Summer Night, verleden week nummer 7, nu met stip naar 6 gestegen en 5 weken in de top 40. Er zijn veel hitparades in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is de Nederlandse top 40. 5 weken geleden zeiden we af wie er zijn tegen de top 40 en hij is terug op uw radio. Hier is nummer 5 in plaats omhoog Dimmies. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Duitse Griek met de Duitse spiekbrief. Ja. Auf Wiedersehen. Dem is Roesels in plaats gestegen. Auf Wiedersehen, Sweetheart, staat er dan ook nog achter. En dat is de zesde week in de top 40 genoteerd die plaats. Ah. Vrienden, wij zijn nog steeds bezig met deuren. Met de top 10. En op nummer 4, de hoogst genoteerde alarmschijf voor deze week. 10 weken top 40 voor Dalida en Gigi Lamoroso. Je vais vous la compter avant de vous quitter. L'histoire d'un petit village près de Napoli. Nous étions 4 amis, on balle tous les samedis. À jouer, à chanter toute la nuit. Giorgio à la guitare. À la mandoline, moi je sentais au frappant du tambourin, mais tous ceux qui venaient, c'était pour écouter celui qui faisait battre tous les cœurs. Et quand il arrivait, la foule s'écriait : Arriva Gigi Lamoroso. Mais tout le monde l'appelait Gigi l'amour. Et les femmes étaient folles de lui. Toutes. La femme du boulanger qui fermait sa boutique tous les mardis pour aller. La femme du notaire qui était une sainte et qui n'avait jamais trompé son mari auparavant. Et la veuve du colonel. La veuve du colonel qui ne porta plus le deuil parce qu'il n'aimait pas le noir. Toutes, je vous dis. Même moi. Mais moi. Gigi aimait trop sa liberté. Jusqu'au jour où. Une riche américaine, à grand coup de je t'aime, lui proposa d'aller jusqu'à Hollywood. Tu seras le plus proche de tous les carousels. Lui disait-elle jusqu'à en perdre haleine. Voilà à la gare, avec tous nos mouchoirs, le cœur serré ému par ce grand départ. On était fiers qu'il dépasse nos frontières. Gigi partait conquérir l'Amérique. Et quand il arriva, le village était là. Ah! Ah! Ah! Oh, mon ami, j'y arrive à tout le monde avec. Tu entends? Non. Dan gaan de uren snel, vrienden. 9 minuten voor 6. Nog 3 platen. We komen mooi uit. Rondjes van 35 draaien zullen we noemen. Enfin, 40 platen in 2 uur tijd. Wat wilt u nog meer eigenlijk? Ja, de enige echte. De Nederlandse top 40. Overigens, ik ben er vanavond weer om 8 uur in het Soul-programma. Dan zullen we zeggen, want ik hou helemaal niet van Soul. Maar we hebben een uitstekende première voor vanavond. Dat is leuk. De nieuwe single van de Sweet Guise ga ik daar voor het eerst in Europa opdraaien. Op Hilversum 3, dus FM AM. Op de grote zender. We komen verder in het buitenland door. Reken maar dat er een hoop mensen luisteren. Goed, waar waren we bezig eigenlijk? Met Appie Hammond op 3, 1 plaats omhoog. And I don't want to die in an air disaster. The engine spit out fire. I'm pushed back in my chair. The pressure gives me thrills as we climb in the air. And I love to watch the clouds and the mountains and the sky. Swish around a cocktail the stewardess brings by. Lord, this is the life for me. Lord, oh Lord, this is the life for me. But I don't want to die in an air disaster. I don't want to die on a plane. Well, I fishtail through the lane, and I make my tires squeal. Power at my feet, and glory at the wheel. And I wind the windows down, let the wind blow through my hair. God knows where I'm going, but me, I don't care, Lord. This is the life for me. Lord, oh Lord, this is the life for me. But I don't want to die in a freeway pile up. I don't want to die on the road. Well, I'm young and I'm pretty, and I want to stay that way. Want to be desirable till my dying day. I don't want to be bedridden, an old and bitter sage. Half the nurses saying I'm young for my age. He's young for his age. Albert Hammond. I don't want to die in an air disaster. 7 weken in de top 40. 1 plaats gestegen en de laatste stip die we vanmiddag tegenkomen. Op nummer 3 voor de komende week. We hebben de hele ochtend allerlei telefoontjes gehad hier op de zogenaamde Trosofoon. Zo heet dat apparaat. Het is een apparaat wat aangeschakeld staat de hele dag. Daar kunnen de mensen hun favoriete plaat op opgeven. De laatste 2 uur tijdens de top 40. Uiteraard, dan werkt het niet meer. Maar vanmorgen hadden we tot 2 keer toe de volgende plaat als... ja, zeg het maar eigenlijk. Dit uur de meest verzochte plaat. En dat klopt. Het was om 10 en om 11 uur. En op het ogenblik staat hij op de tweede plaats en stationair voor de 8e week in de top 40. Dancing Sian. To the Wall Street Shuffle. De ochtendkrant. Wall Street maakte pas op de plaats. New York, donderdag. De effectenbeurs van Wall Street maakte gisteren pas op de plaats. In afwachting van gunstige nieuws. En er bestond al weinig animo om zaken te doen. Gezien de magere omzet van circa 12 miljoen stuks. En wat die stuks zijn, dat kunt u wel raden. Aandelen. De Wall Street Shuffle was dat van 10cc op 2. Even resumeren, landgenoten, voor we nummer 1 gaan draaien. 10 met stip genoteerd en 10 plaatsen gestegen. Spooky and Sue en Swinging on a Star. 2 weken in de top 40 en 2 weken geleden ook nog alarmschijf. Van 12 naar 9, 3 omhoog, Guess Who, klap voor de Wolfman, stip. Van 5 naar 8 gezakt, 3 naar beneden, Eric Clapton en I Shot the Sheriff. Van 9 naar 7 omhoog, The Man of Action van Les Reed Orchestra. En een stip. Met stip van 7 naar 6, Teach In and In the Summer Night. Met stip van 6 naar 5, Auf Wiedersehen, Sweethearts, Demis Roussos. Iets wat ik zo meteen ook ga zeggen. Van 3 naar 4, 1 naar beneden, Dalida, Gigi Lamoroso. Van 4 naar 3 gestegen, met stip. En de laatste stip die we tegenkomen, Albert Hammond and I, Don't Wanna Die in an Air Disaster. En 2 zojuist, Dancing in the Wall Street Shuffle. Vrienden, dit was de eerste aflevering in de lange reeks die nog gaat volgen van de Nederlandse Top 40. En dat is de 10e jaargang aflevering 40, ook heel toevallig vandaag. Bedankt voor het luisteren vanmiddag naar de Nationale Donderdagmiddaggebeurtenis. We hebben de laatste 2,5 minuut voor de nummer 1. En dat staat hij al, naar ik me kan herinneren, 7 weken. George McRae, Rock Your Baby. Dit zijn de hits van Hilversum. Nummer 1. tijd zijn van 6 uur zal het Hilversum 3-programma tot 7 uur uitsluitend via de gebruikelijke FM-kanalen te ontvangen zijn, voor zover deze niet gebruikt worden voor de programma's van de regionale omroep Noord en Oost.